Zack on Zack. Hard rock ve heavy metal. Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırlıyor ve sunuyor. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekon Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta canlı program. Evet, canlı program yapıyoruz. Ve Gezi'ye de ithaf edelim istiyorsan. Evet, Taksim şahaneydi bugün. Gerçekten kızlarla çıktık, kızlarımla. Onlar tabii... Kızlarla çıktık deyince bir an korktum. Kaç tane kızla çıktın yani? Benim ikizlerle 12 yaşında. 12, yani ne kadar şanslı çocuklar olduklarını fark ettim. Çünkü o yaşta, evet, yeni artık bilinçlendirdik bir yaşta, babalarının evde sürekli bağırıp çağırdığı, televizyona bakarak bağırıp çağırdığı şeyleri artık milyonların bağırdığını, aynen, gördüler. Binlerce insanın bağırdığını görünce yani gerçekten, evet, hem benim hoşuma gitti hem de onlar tarihe tanıklık ediyorlar. Tarihe tanıklık etmiş oldular. Çok hoş, çok güzel bir duygu. Yani çocukları en azından biz atladık bu şansı. Evet. Ama onlar... Ama gençler bizi alt ettiler. Evet. Evet. Yani selamlar ve sevgiler. Evet. Onlar söylerken için söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Bravo onlara. Ünlü grupların yorumladıkları cover parçalar. Aslında bir arkadaşlarını yorumluyorlar burada. Doğru. Doğru. Yani bu artık yani belli gruplar, örneğin ilk Jack Russell'ı çalacağız. Altın Gırtlak dediğimiz yani Great White'ın efsanevi solistinin içinde bulunduğu bir Queen cover, tribute cover albümü. İçinde yok yani zaten hangi şarkıları coverladıklarını tahmin edebiliyorsunuz. We Will Rock You'dan tutun Play the Game'e, Killer Queen'e kadar. Ama bu albüme emek katmış olan sanatçılar inanılmaz. Yani Paul Shortino, Rough Cut'tan, Quiet Riot'tan tanınıyor. Glenn Hughes artık saymayacağım. Yani kaç tane projenin içinde. Robin McCauley, ondan sonra Tommy Shaw, Styx'ten, Jack Russell, Jolene Turner. Yani Geoff Tate, Lemmy Kilmister bile Tie Your Mother Down'u çalmış. Nelson Brothers, yani inanılmaz o gerçekten müthiş bir toplama. James Labrie bile var, evet, One Vision'ı söylemiş, çok güzel. Jack Blades, yani bu tip albümler artık hani bir dönem çok vardı. Gerçekten işte iyi bir AC/DC tribute oluyordu, iyi bir Black Sabbath tribute oluyordu, iyi bir Led Zeppelin tribute oluyordu. Son dönemde bu kadar iyi bir toplamayı yakalayamıyorduk genelde. Şöyle örneğin programı... Ama bu dönem şey bir dönem biliyorsun. Yani 90'lardan sonra o boşluğa düştükleri, albüm satamadılar, müzik işte grunge'la birlikte müzik değişti. İşte hani hard rock, glam rock söyleyen, melodik hard rock söyleyen vokalistler ve gruplar hani biraz tribüt albümlerle eski grupları da coverlayarak albüm satma yöntemi denediler. Yani daha doğrusu prodüktörler böyle bir yöne çevrildi. Tam ağzımdan aldın lafı. Şimdi bu bir toplama. Yani dedik bir sürü sanatçı. Bir de dediğin gibi eski grupların geriye gelme şeyleri, adımlarında bu tür cover albümler. Örneğin bunlardan çalacağız. Yani örneğin Anthrax'in harika bir cover albümü var. Anthrax gerçekten çok gitmedi ki ama. O da ilginç. Değil hiç mi? Gitmedi mi? Böyle... tam albümlerin arasına harika EP'ler sıkıştıran bir gruptur. Neyse, ona oraya geldiğimizde konuşalım. Örneğin Adrenaline Mob gibi son derece inanılmaz, süper bir süper grup denilen, yani inanılmaz müzisyenlerin bir araya geldiği metal grubu, daha bence başında bir cover albümü çıkardı. İşte Hellstorm, yani daha yeni şey aldılar, ödül aldılar, Grammy aldılar. Hop bir tane cover albümü. Yani o tip cover albümü değil bu. Bu gerçekten çok iyi sanatçıların. Bir anma gibi bir de bakıyoruz bu albüme. Değil mi? Evet, bir yaşa, anma gibi yani. Çünkü bütün büyük müzisyenler neredeyse yaş grupları da aynı. Yani Queen'le aynı yaş gruplarındalar. Aynı dönem müzisyen. Yok bunların evet. Hiçbirisi genç yani, şey değil, grup değil. Yani dediğin gibi aynı dönem müzisyen. Bir anma gibi de şey yapmışlar. Yani alaylı takım bu. Evet. Gerçekten de çok iyi yapıyorlar işi. Biz Jack Russell'ı çok sevdiğimizden dolayı zaten Jack Russell'da en baba şarkıyı kapmış diyeyim. Yani Queen'in en tanınan şarkılarından bir We Will Rock You almış. Ama örneğin John Lynn Turner Fat Bottom Girls'de çok iyi iş çıkarıyor. Jeff Scott Soto Save Me'de çok çok iyi iş çıkarıyor. Ben Jack Blaze'i çok severim. Fight From Inside. Evet. Fazla iyi tanınmayan bir şarkısıdır Queen'in ama gerçekten o da iyi. Ama tabii bunun yanında Glenn Hughes iki şarkıyla bence albüme damgasını vuran müzisyen. Kesinlikle katılıyorum buna. Başlayalım Ömer. Evet, çünkü çok güzel şarkılar var sırada. We Will Rock You'nun KMFDM remix'i. Yani bu da değişik bir ne biçim bir isimse bu. Artık radyo ismi midir, şey ismi midir? Remix'iyle Jack Russell'ı dinliyoruz. Big noise, playing Evet. Yorumsuz. Evet, evet. Yani gerçekten adamlar döktürmüşler. Döktürmüşler. Yani zaten albüm de yani gerçekten çok çok kaliteli yorumlarla dolu. Şarkıların kalitesine bir şey zaten diyemeyiz. Bunlar artık efsane olmuş Queen şarkıları. Ama yorumlar ama gerçekten Gezi içinde uygun parça. Evet, değil mi? Yani hele bu They're Rocking yani. Aynen, aynen. Gerçekten. Sırada Adrenaline Mob var. Adrenaline Mob yani bir süper grup. Davulda Dream Theater'dan Mike Portnoy, Russell Allen Symphony X'den, ki yani ben Russell Allen'ın bu kadar iyi bir vokalist olduğunu bilmiyordum. Ben de. John Mayer, Disturbed'ün eski basçısı ve gitarda da yani inanılmaz bir şarkı. Hayır, Disturbed'ün eski basçısının da bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Yani bu adamlar gerçekten daha önceki gruplarında, yani tamam Mike Portnoy'u apayrı bir tarafa koyuyorum da, Russell Allen olsun, John Mayer olsun, Mike Orlando olsun, ya bu kadar seslerini duyurmamıştı ama bu grupta hepsi inanılmaz iş çıkarıyorlar. Evet, evet, kesinlikle katılıyorum. Yani ilk albümleri zaten 2012'deki Omerta programımıza konuk oldu. Çok da hoşumuza gitmişti. Acaba sırada ne var diye düşünürken bam diye karşımıza bir Omerta'dan sonra Coverta, evet, evet, evet, diye bir EP çıktı. Coverlar. Ve ben herhalde son dönemde dinlediğim en iyi cover. Aynen. EP'si. Aynen, aynen. Benim yani budur. Döndüre döndüre yani şarkı seçmeden. Evet, evet, evet, evet. Doors mu söylüyorlar? Doors var, Doors var. Üç tane Ronnie James diyor. İşte şeyden tut, Dio'dan tut, Black Sabbath'taki şarkılarına kadar. Dediğin gibi Doors cover'ı harika. Bunun yanında Heart var. Evet. Barracuda'yı söylüyor. Ondan sonra Rainbow'dan işte Kill the King'i söylüyorlar. Van Halen, Romeo Delight çok. Yani senin Led Zeppelin'i sen çok beğendin. Lemon Song. İnanılmaz gerçekten söylüyor yani, vokal. Yani. Ben, gerçekten ben örneğin başında Lemon Song beni biraz çekmemişti. Çünkü aralarında o kadar severek dinlediğim ve o kadar güzel yorumlar var ki. Ondan sonra sen Lemon Song'u bana söylediğinde ya dedim bir oturayım şunu bir can kulağı diyeyim. Örneğin benim için en büyük sürpriz albüm de Romeo Delight'tı. Fakat Lemon Song'u da ikinci üçüncü dinleyişim de acayip kapladım. Gitarla bak mesela yani buradaki gitarist çok hızlı bir gitarist. Evet. Evet, yani parmaklarını evet, durduramıyorsun. Mike Orlando herifi. Gerçekten. İnanılmaz seri bir evet, gitarist evet. Ama Lemon Song'da adam öyle tane tane ve güzel çalıyor ki vokalle uyumlu. Kesinlikle. Yani Led Zeppelin'i böyle hazmetmişler yani. Hani çok zordur çünkü onu yani Jimmy Page'in vokalle birlikte eşliğini bir grubun değil mi? Değil mi? Yani coverlaması biliyorsun hani biz de çalıyoruz yani o kadar zor ki onların uyumu. O ruha yani o şeye girip adını söyle kılıfa girip bir de bir şekilde yani o çok büyük bir doldurulması gereken bir kılıf. Aynen. Bir de onu biraz kendine göre eğip bükmek de çok önemli. Örneğin ben de bunu biraz şeyde gördüm, Barracuda'da gördüm. Çünkü Barracuda'da da bir bayan vokalist söz konusu. Evet, Hart'ın evet, yani evet. Ann Wilson söylüyorsun. Ama adam o kadar değişik. Ben de tabii vokaliste şey yapıyorum. Sen nasıl gitariste bakıyorsun? Hemen vokaliste yapışmayacağım. Yani, hani Russell Allen ama yani gerçekten Russell Allen çok iyi iş çıkarmış. Örneğin. Yok yok uzaylı bunlar. Hani Russell Allen'ın birazcık daha vokal numaraları çektiği Highwire'ı programımıza koyduk. Highwire gerçekten bence çok az dinlenmiş ve atlanmış şarkılardan biridir. Çünkü evet. Badlands'in ikinci albümünde. Bir de Badlands söylemek. Yani aynen. Yani dediğin her gibi, baba yiğitin harcı değildir. Rahmetli yani. Ray Gillen yani gerçekten inanılmaz bir range'e sahip ve. Aynı söylüyor. Hakkını veriyor. Yani Russell Allen gerçekten. Şimdi yani. Zor iş. Evet, çok zor çok iş. Zor iş. Dinleyelim. Dinleyelim. Adrenaline Mob'un cover albümünden Highwire parçalarının adı. Summer. Evet, 94.9 Açık Radyo'dasınız, Rakonaklısınız, Dren Gezi cover bandleriyle devam ediyoruz. Evet, bunların hepsi Gezi'ye gidiyor gerçekten. Evet. Olabildiğince sert şarkılar, olabildiğince gaza getiren şarkıları koymaya çalıştık. Cover şarkılarını koymaya çalıştık. Adrenaline Mob'dan High Wire dinledik. Herhalde Badlands'ı böyle yorumlayan bir grup yoktur. Çıkar mı nasıl bundan double? Sonra? Evet, double zaten. Mike Portnoy ya, yani neden ayıp olduğu belli. Yani adamın kendi enstrümanında ya, efsane nota oldu. Nota çalıyor. Evet. Yani hani değil bir mi? Davulcunun nota nota nasıl işte böyle çalar. Aynen Lemon Song'da da, Romeo Delight'ta da bambaşka. Aynen. Orada da bambaşka. Hele Break On Through nasıl? Neyse, yani bu albümü özellikle cover dinlemeyi seven dinleyenlerimize çok tavsiye iyi ediyorum. Adrenaline Mob'un cover albümünü deneyin. Ben 2-3 hafta dinledim. Ben hala dinliyorum. Yani. Evet, sırada Anthrax var. Anthrax garip bir grup. Yani bu adamlar hakkında ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Thrash metalin yaramaz çocukları. Yaramaz diyorum. Çocukları yaşa. Yani bir işi dalga geçerek bu kadar iyi yapan bir grup herhalde. Aynen. Yani şimdi Among the Living ve State of Euphoria gerçekten thrash metalin özellikle 80'lerdeki en iyi örnekleri sayılır. Evet. Bu iki albümün arasında I Am the Man diye son derece eğlenceli. Yani içinde şey bile vardır yani. Canlı izlediyseniz ve ya da konser videolarını izlediyseniz. Yani bir parti gibidir. Aynen, değil mi? Aynen. Yani aslında hard rock hani biraz şeye benzer. Hani nasıl diyeyim? Punk'la hard rock'ı birleştiren gruplar vardır ya böyle rock'n'roll. Evet. Yani o gruplara benzer ama thrash çalıyorlar tam tersi. Evet, ama yani baktığımızda aslında punk'ın, yani thrash bir punk'ın uzantısı olarak ben hep görmüşümdür zaten. Hani speed punk diye de nitelendiririm ben. Çünkü gerçekten bazı öğeler çakışıyor. Doğrusun. Kullanmışlardır punk'tan. Hani zaten almışlardır. Punk sen her müzik tarzını punk'a bir şekilde yapıştırırsın. Hard rock falan benzemiyor. Neyse, şimdi. Neyse Allah aşkına şunu söylettim ya, tamam. Canlı heavy şunu metal, dinlediniz. Heavy metal hiç benzemiyor. Yok şaka yapıyorum yani gerçekten. Ama grunge benzer. Kesinlikle. Yani thrash metal. Trash. Hatta yani heavy metalin de sert tarafı örneğin bir Motorhead tam anlamıyla punk'ın en rafine bölümlerini alıp, yani sen hep benimle dalga geçersin ya, nasıl Motorhead beğeniyorsun, bu adamlar kendileri bile kabul ediyorlar. Sex Pistols beğenmezsin. Ramones beğenmem ama adamlar işte Anthrax yani daha parti tarafı bu işin. Thrash Metal'ın. Örneğin Persons of Time birazcık daha ciddileştikleri albüm. Ondan sonra Joy Belladonna çıkıyor ve Sound of White Noise'da geliyorlar. Onların arasına da Attack of the Killer Bees gibi böyle EP'ler sokuştururlar bu adamlar. Zaten EP'leri dünyaca meşhur. Yani EP'yi en iyi kullanan grup bunlardır. Aynen. Aynen, yani dediğin gibi arayı çok çok güzel dolduruyorlar. Şimdi de Anthems isimli bir EP ile cover şarkıları bir şekilde koymuşlar ortalığa. Valla yani bu adamların bu kadar kaliteli müzisyen olduklarını ben takdir edememişim diyorum. Evet. Yani ama çünkü zaten Anthrax hep hakkı yenmiş gruplar diyoruz galiba, ya, onlardan galiba, biridir. Galiba. Yani Anthrax çok popüler parçalar yaratmadılar tabii. Çok iyi albümler çıkardılar ama yani bir mesela yani, Metallica'nın One'ı işte bir şey Guns N' Roses'ın Sweet Child O' Mine'ı gibi bir parçayla ortaya çıkmadılar. Efsane olamadılar. Evet. Ama hep böyle o batı kıyısının sıkı thrashçileri arasında saygı duymaz mısın? Evet. Yani hep zaten bir şekilde şey de oluyorlar. Yani hep adları da geçiyor. Aynen. Örneğin gelecekler yani Iron Maiden'ın ön grubu olarak Anthrax'ı tekrar izleme şansımız olacak. Şimdi burada bir şapkamı Iron Maiden'da direnir mi acaba? Vallahi bilemiyorum. Esasında Bruce Dickinson'ı şu kadarcık tanıyorsam bir gönderme yapmazsa iki olayım bir ben. Bir de tam yerinde de direnişe başlatabilir yani herkesi. Aman Allah, ilginç olabilir. Bu sefer başbakanı iyice çıldırır. Hayır, kraliçeye laf atan bir solistten söz ediyoruz. Yani. Onun için yani her şey beklenir. RT'yi dinlemeyebilir evet. Her şeyi yapabilir. Bekliyorum dört gözle yapmasını zaten aslında. Bruce abiye yakışır vallahi. hele Beşiktaş stadında yani. Etrafında o olayların yaşanmış bir stadda yakışır. Neyse, Anthrax'a geri dönersek, Joey Belladonna solisti gerçekten inanılmaz bir iş çıkarıyor. Yani bence bu albümün en dikkat çeken kişisi. Yani Charlie Benante'de davulda, yani Anthem şarkısı mesela Russian. Yani Neil Peart'e gerçekten helal olsun bir arkadaşım. Gerçekten iyi çalmışsın bu şarkıyı dedirtir. Ama Joey Belladonna örneğin bir Journey söylüyor. Keep on Running söylüyor. Değil mi? Yani Steve Perry, yani gir Journey'e. O yani Steve Perry yerine şarkı söyle. Ama bir parça iki parça söyleyebiliyor şimdi bazı şeylerini. Yani o ruhu verebilir mi veremez mi? Aa işte orada iş değişiyor. Çok güzel bir Filipinli buldular çocuğun adını da Pinya'da. Anya Pinya'da. Ben tamam benim şeyler balık şey yağları işe yarıyor. Omega 3 geliyor. Geddy Lee'nin vokal partları Anthem'da yani çok güzel. Örneğin bunun yanında tabii bizim çalacağımız AC/DC, TNT olsun veyahut da Thin Lizzy, Jailbreak. Bunlar daha basit. Ama gerçekten Journey'nin Keep On Running'de ben şaşırdım. Ama şimdiki çalacağımız parça TNT, evet. AC/DC'nin hani daha önce de konuştuk ya, patlama yaptığı aynen. dönemdeki gerçekten beğenilen şarkılarından biridir. Programımıza da bence o yakışır. Hiç şeye gerek yok. American Oriented Rock'a Heavy Metal Hard Rock'la devam edelim. Aynen. Anthrax'ın Anthems albümünden TNT. Evet, Anthrax döktürüyor, döktürüyor. Evet, evet, evet. Bu arada ritim gitarlarda duyunca Scott Ian'la atladığımızı düşündüm. Scott Ian da çok iyi iş çıkarıyor albümde. Anthrax komple. Yani Anthrax'tan coverlar dinlemek istiyorsunuz. Bence çok iyi bir albüm. Çok iyi. İyi bir EP. Kesinlikle Anthems EP'sini kaçırmayın. Şimdi geçelim ilginç bir gruba. Evet, şimdi, biz çok geç fark ettik hani ama. Hani şeyimiz vardı ya, programın sürpriz grubu. Bence programın bence sürpriz grubu bu. Bence öyle bir tane jingle hazırlayalım. Aynen, arada ta ta deyip bizi gelip kapıda dövsünler. Abi fazla Amerikan usulü olur dediğin gibi. Beatleica. Ben istiyorum radyo yönetiminden. Ne şey, düğme basacağız. Evet, alkış ve şey sesi istiyorum. Aa, sesi filan. Esas da iki kişi yapıyoruz. Birimiz o işi görebilir. Hani böyle karşılıklı şeyde, ama yani nasıl bir program olur artık? Yani bir sezon dayanırlar mı bize, emin değilim. Neyse, sırada Beatleica var. Şimdi Beatleica adı üzerinde Beatles'la Metallica'nın karışımı. Evet. Bu arkadaşlar ilginç adamlar. Üçüncü bu tarz albümleri. Dört tane esasında albümleri var. İki de EP'leri var. Fakat Beatles'la Metallica'yı karıştırmak çok hoşlarına gitmiş. All You Need Abi is... nasıl karıştırmışlar zaten ben yani harbi karıştırmışlar ya. Çorba etmişler yani. Ay, ama yani şarkıların isimleri de uçuyor. Örneğin ilk albümleri All You Need Is Blood olmuş. Ondan sonra Masterful Mystery Tour. Ve şimdi de gitmişler Abbey Road albümündeki bütün şarkıları Abbey Road şeklinde. Abbey Road şeklinde ama yapmışlar. Ama iyi birleştiriyorlar, iyi birleştiriyorlar. Yani... İşte Abbey Road zaten efsane bir albüm. Yani benim yere göğe sığdıramadığım bir albümüdür Beatles'ın. Sen sevmezsin Beatles'ı, tamam abi. Ama şimdi... Ters bakıyorum. Beatles'da neymiş? Oturup da şimdi bu şarkıları... Örneğin bir Golden Slumbers diye bir şarkı vardır. Gerçekten çok yumuşaktır. Adam gitmiş Until It Sleeps tarzı çalmış. Ondan sonra I Want You, She's So Heavy. Son dönemlerde işte Coroner Hailstorm tarafından yorumlanmış. Adam gitmiş çok değişik bir yorum yapmış. Çok iyi. Yani ben yani dinleyince çok şaşırdım. Yani Beatles sevmem ama sevdim ben bu albümü diyeyim. Değil mi? Değil mi? Yani Hey Dude, Black in the USSR gibi böyle isimlerde de zıplamalar, değişiklikler var. Yani örneğin biz şimdi Come Together seçtik. Çünkü evet. Come Together öyle bir yorumlanmış ki yani davul... Davul yani gerçekten ya kendi vokaller, içinde. Davul, o, vokal şalın. Hadi vokal gene kendi kendine bir şey, çünkü pek bir vokal yoktur da. Hani Ringo Starr olanı böyle hani değişik bir şey yaptığı çok az şarkıdan biridir. Adam burada suyunu çıkarmış davulu. Gerçekten hoşuma gidiyor yani. O nedenle Beatleica gerçekten bu programın sürprizi. Evet. Düğmeye basabileceğimiz gruplardan biri. Evet. Dinleyelim, az konuşuyoruz. Daha çok çalıyoruz bu geziye gene... Şöyle gaz bir parça yapıyoruz. Abbey Road albümünden Come Together dinliyoruz. Beatleica. Gezi'ye ithaf ettiğimiz program devam ediyor. Güzel de olur değil mi böyle come together demeleri karşıya. Evet, hep, evet, hep beraber yani. Gelin şeklinde. Sırada Metallica var. Metallica demeyeyim esasında. Deep Purple Tribute var. çünkü gerçekten insanın ama herhalde aklı doğrudan şeye gidiyor. Yani yorumcuya gidiyor. En çok yorumlanan gruplardan biridir diye tahmin ediyorum Deep Purple. Deep Purple doğru. Deep Purple Tribute albümü çıktı. İşte bu 40. yılı olması nedeniyle ünlü Machine Head albümünün yani tribute'u. Evet. Her bir şarkı başka bir sanatçı tarafından veyahut da grup tarafından yorumlanmış. Örneğin Smoke on the Water'ı Carlos Santana yapmış. Yani ilginç. Yani bu albüm çok ilginç. Evet değil çok mi? Çok ilginç. Yani Chicken Food ki işin içinde Satriani ile Sammy evet. Hagar var. Evet. Highway Star'ı yapmışlar. Glenn Hughes Maybe I'm a Leo'yu söylemiş. Black Label Society Pictures of Home'da inanılmaz bir iş çıkarmış. Gene yani Zakk Wylde beni terse yatırdı. Kings of Chaos diye bir grup ne diyeceksiniz? Bu Def Leppard ile Guns N' Roses elemanları birleşip böyle Kings of Chaos diye bir grup kurmuşlar. onlar şimdi South Afrika'da daha 2 gün önce konser verdiler. Ciddi Güney evet, Afrika'da. Evet, ciddi Güney misin? Afrika'da konser verdiler ve çok iyi bir turne. Bu o. Evet. Tamam abi ben bunu yakaladım. Şeyde çünkü Blabbermouth'ta ben bunu evet, şeyini evet, konser evet, şeyini evet. yakaladım. Kim bunlar dedim. Kim çünkü bunlar bir, işte. Dediğin gibi benzer isimler görünce. İnanılmaz yani evet, adamlar bir evet. de proje ünlü oldu turluyorlar yani düşün. Aynen Aynen, aynen. Vallahi o çok şey. Davulda Guns N' Roses'un neydi? Şey var. Ay neyse. İlk davulcusundan bahsediyorsun. Steven Adler değil. Steven Adler değil. Matt. Yalnız Steven de destek veriyor diye biliyorum. Öyle mi? Bazı yerlerde. Verecek yani, veriyor derken. Yani örneğin o şey. Yani gerçekten inanılmaz bir proje o. Joe Elliott vokalleri yapıyor. Bir Axl girmiyor şunların arasına. Bakalım ama, ne zaman girecek. Ama Joe Elliott o işi götürüyor. Def Leppard iyidir ya. Joe Elliott da harcama. Bunun yanında Joey Bonamassa var. Jimmy Barnes'la beraber Lazy'yi söylemişler. Tabii Iron Maiden var, Space Tracking. Yani Iron Maiden herhalde hayatında ilk defa bu kadar kısa şarkı yapmıştır. 3,5 dakikalık bir Space Tracking'leri var. Ama yani gerçekten müthiş adamlar. Yani Trooper uzun muydu? Trooper uzundur. Trooper 4 dakikayı geçer. Yani kısa. Blaze Bayley döneminde onlar biraz böyle kısa şarkılar yapmışlardı. Hani Future Real gibi bir şarkı hatırlıyorum kısa. Ama Iron Maiden genelde uzun şarkılar yapıyor. Malum. Ve Metallica When a Blind Man Cries. Yani gerçekten olmuş. Yani Deep Purple'ın zaten artık yere göğe sığdıramadığım şarkılarından biridir. Yani blues'un artık ciğerinin söküldüğü şarkıdır. Metallica'da zaten James çok iyi blues çalar gerçekten. Ama yok blues yapma çalar şimdi James yok değil. James Hetfield. James blues, gerçekten blues, nasıl blues söylüyor? Ama yok hayır, her zaman abi yapma şimdi. Load Reload'da adam gerçekten blues'a tamam, inanılmaz geçiyor. O kadar eğitimden şimdi. Sonra ben de blues'cu olurdum tabii. Ya yapma ya, hakkını yeme adamın, insanın içinde varsa söyler böyle. Ya ben eski halini daha çok seviyorum. O ilk eğitimsiz dönem, vokalli ilk hali. Dönem, Ride the Lightning aynen, dönemi şeydi. Aynen çok iyiydi sesi yani. O zaman. Sonradan eğitim aldı bozdu kendini diye. Ama Ömer yani o vokalle de ne kadar sürdürürüz. Eğitim alıp sesini, nasıl bozabiliriz? Yok değil hayır. Yani daha teknik yapmaya çalışıyor abi. Başka türlü. Yok canım. Adam 49 yaşında. Yani şeyi nasıl kurtaracak? Sahneyi nasıl kurtaracak? Yani de, dediğin gibi yani turluyorlar şey yapıyorlar. O sesi koruyamaz. Yani şey. Olsun ben lafımı söyleyeyim de yani ister kurtarsın ister kurtarmasın. Evet. Deep Purple'ın Machine Head tribute'u ve Metallica'dan da When a Blind Man Cries'ı bir dinleyelim bakalım. Dinleyelim. İlginç bir yorum. Evet. You leaving? Blues grupla. Evet, işte budur. Benle dalga geçiyordun ya şarkı sırasında, Allah'ım. Ama ya. Ama yani, yani gerçekten artık bu da blues grupla değilse, yani bir şekilde tamam yani şeyde. Şimdi bir zenci masamızı yöneten Aras Metallica'yı bayılıyor mesela. Sevdiği gruplardan biri. Ben abi hani bunu dinleseydim Metallica demezdim dedi. Yapma be. Yapma ya. Yapma ya. Çok şey. Ama ilk başları benzemiyor tabii. Sonra solo girince Metallica'ya dönüyor. Ama James Hetfield'ın sesinden şey yapıyorum. Yani evet, daha değişik yani bir şey. Yani bir güzel oynamışlar efektlerle. Evet. Efektler de var. Bak, ya, gitarist hiç beceremiyor işi ya. Gerçekten. Neyse. Allah'ım. Hadi az süremiz kaldı. Allah Metallica'ya da laf attık ya canlı yayında artık yani herhalde taşlanmazsak. Evet. Sonuncu konuğumuz olacak sonuncu herhalde. Sonuncu değil, yok. Hellstorm'u çalarız canım. Çalar mıyız? Zamanımız tabii, var mı? Tabii artık. Peki. Yani şey bizi bu o zaman, aileni o zaman öldürmezse çalarız. Sen o zaman tamam yani fazla uzun konuşma mesajını aynen verdin. Aynen. O zaman Michelangelo Batio'dayız. Michelangelo Batio bir Amerikalı gitarist. Artık yani bu herifin herhalde hızına. Çift elle gitar çalıyor. Psikopat. Garip, psikopat. Yani tamam çok güzel söyledin zaten artık daha fazla adam hakkında şey yapmak zor. Antisosyal kişilik diyorum ben ona. Herhalde hayatında gitardan başka bir şey yoktur. Yok. Yani çünkü bu şeyde inanılmaz bir gitarist. Artık kalitede de demeyeyim de bu yetkinlikte gitar çalmak herhalde inanılmaz zaman işte, gerektiriyor. Taş dünyada 15-20 tane var bunlardan biliyorsun. Değil mi? Yani herhalde bir cover albümü yapmış kendisi. İki tane Randy Rhoads şarkısı var. Ozzy Osbourne, Crazy Train yani Mr. Crowley. Yani albümü dinleyin, Led Zeppelin'in parçası var. Ama Led Zeppelin'in bütün parçalarını alıp böyle... Evet, medley yapmış. Evet, medley yapıyor. İşte yani çok ilginç ve çok benim hani beğendiğim solo albümlerden biri. Zaten yani vokal yok, tamamen gitar solosu üzerine. Evet, evet. Bence hiç konuşmayalım, adama sözü verelim. Peki. Yani gitarını vokalist gibi nasıl konuşturuyor bir gitarist, hani bir vokalist edasıyla bir gitar nasıl onu bir Steve söyletilir. Way çok değişik yapardı. Aynen yani. Aynen o at kişlemesi falan da yapar gitarda. Yani dinleyelim bence sonra konuşalım. Okay, Michelangelo Batio'nun Hands Without Shadows albümünden Aerosmith yorumu aynen. Dream On. İşte nasıl vokalist abi, ne güzel ne, söylüyor ne, yani. Ne biçim bir şey yani, nasıl gerçekten diyeyim? Gitar gibi ses çıkarmış adam. Yani. Ya gerçekten yok, müthiş yok. Bir yetenek. İnsan değil yani. Evet. Hele hani arada da konuşuyorduk, DVD'si var hani, çok iyi her şeyi tane tane gösterir, şey yapar. Bende var arkadaşlar, hiç edinmeye çalışmayın. Böyle öyle güzel anlatıyor ki sanki böyle hani oturup ciklet çiğne, hemen ciklet çiğner gibi geliyor ama hiçbir şeyini yapamıyorsun. Çok gıcık bir şey. Zaten adamların da işte bütün özellikleri de bu. İşte dediğin gibi birkaç tane var. Yani. Ben kardeşim bunu yapıyorum diyor. Kolaysa yap diyor, yapamıyorsun böylece. Adamın değeri artıyor. Evet, programımızı artık zaten Hailstorm'da kapatacağız. Hailstorm malum ilk albümüyle ismini duyurdu. Müthiş bir vokalistleri var, Lizzie Hale. Ondan sonra ikinci albümlerinden önce bir cover EP'si çıkardılar, Reanimate isimli. Orada da Guns N' Roses yorumu var. Out'a Get Me'de çalacağımız şarkı. Evet, kapatmadan önce de ben birkaç şey söylemek istiyorum Gezi Parkı ile ilgili. Yani bu programı Gezi Parkı'na adadık. Evet. Geçen hafta Gezi Parkı'nda olduğumuz için bir kayıt program girdi. Ama bu hafta es geçmeyelim, Gezi Parkı ile ilgili bir program yapalım dedik. Hatta cover parçalardan da oluşan uygun da güzel de bir program oldu. Yani şey diyebilirim, artık biz çoğunluğuz, yani haklıyız ve hükümete karşı hani Gezi Parkı olarak buradan söylenebilecek her şeyi söylüyoruz. Biz zaten birçok şeye karşıyız. Aynı başbakanın işte havaalanına gelip 3000-5000 kişiyi taşıma suyuyla değirmen dönmez, öyle insanları taşıyarak direniş olmaz, onu söylüyorum, başka da bir şey söylemiyorum çünkü mesajın doğru algılanması gerek, mesajımız hala doğru algılanmadı. Aynen. Umarım. Veyahut da doğru algılanmak istemiyor veyahut da doğru algılama kapasitesi yok, artık istediğiniz şıkkı seçin. Ben kapasite olduğuna inanıyorum, işlerine gelmediğinden evet, dolayı abi. Algılamadıklarına inanıyorum. Lütfen artık gece dörtlere kadar metroyu açık bırakıp kendi yandaşlarına, yani biz zaten karşı olduğumuz şeyler bunlar, hani çok buradan evet. Da tabii politik şeyler de söylemek istemiyorum, bu bir müzik programı. Evet. Ama karşı olduğumuz şey en basitinden ruhumuzdur, direnişimizdir. Türkiye artık yeni bir aynen. Dönem açıldı Türkiye'de. Yani bakalım. Biz artık orta yaşlıyız. Evet. Biz bunu başaramadık. Evet. Gençler bizim adımıza başardılar. Biz de destek veriyoruz. Elimizden onları. Gelen desteği evet. Verdik ve vermeye devam edeceğiz. Aynen. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler. Get me! and whiskey that you gave me. So I'll be quick to disagree. They're out to get me. They won't catch me. Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal. Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.